دننا زمنگا خیالو کا وی دا موڑا جدے پدے بانے انظورنا وائے منتاو گوارا ماتا پیتاو کا تا پوس مکاو کو ضرورت پر سنو جا پاک سچے ہوایا وجہ سوا رائنا کے خوص غلط مانا نشتے فظاہر خروس تو دین غلط مانا پیدا کی رعایتن ساتل کول ساتل حفاظت کول رائنا زمان حفاظتو کا ساتناو کا وی وچی پیغمبر کی دا قوتو یا خط پہ کیتا ہو اللہ اور کرو تاس سنگوار چی دیو اینا روا دی دا سگن الفاظ دی محتمل مشتبه چی پہ صحیح مانا لیلے شوی دی او اس دن اخر خطا مانا او وقت پہ صحیح مانا لیلے شوی او نیتم دا ہو صحیح او اس دن خطا مانا الا یا رسول اللہ کنت رجانا و کنت بنا برن و لم تک جاتیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے ہوئی کو مرسیہ کی دے نبی علیہ السلام دے اے را اللہ لی گلیا کن تا رجانا تزمنگ امید بے کن تا بنا برن ولم تا کو جافین تمنگ سر دیر خوی اصلا خویا نوی داوی مرسیہ کی ویلی اس مشرکین دلیل کی دے پنجاب مشرکان او روی پیغمبر سلام تا آواز دے پکی اور پیغمبر سے رجا بھی دیا کہ رجا دا اللہ نہ پکار تھا بچانا اور پیغمبر سے رجا ہوئی دی سنگا مانا رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موت کی ہوئی جدا صحابان و شعاو یا محمد آواز چبہ مسلمان نے پی جن دو پارا گرد و غبار ہو یا بول بنے پی جن دے کے راہ آواز بسو وا محمد آ دا آواز کچہری دا غائب تو جائز نوے بولے رو سے ندا بولا جائز دا اور تا سو دا نہ جائز دی اور بیا گاؤں گا بھی کہتے چوا سر کرے چنو بڑا غم کرا سے دل اور اپنے کے دل دا چنا مراد دی دا الفاظ تو صحیح مانا وے شو او مثال بوئی تو زمان دو امید بھی سب مشکل براتلا نمون بطال دورا سب پریشانی براتلا نمون بستان حل کرو سخت براتلا نمون بطاتا دعا ہوگا اس طرح نمون بچاتی ویسی چل مرد نمی سلمہ خصوی ویلی دی جوندی پیغمبر دی ویلی دی فرس دمبر مچوی نو استحضار او را حضیر دلی نیدی مرد تحصر دی ندا اس تحصر دا افسود و دا ارمان پا دیده پلار مرده و های زما بابا سو شو زبستی چل کن دا در سلیل تا پوسو که استا دا بابا او دا خوی نا نا خو زما رو که درد پریشانه و رسولنه مو وسط ندا و تحصر ماهی پیو مانا ویلی مشرک که نبرس جوڑ کرو اولی لفظ که احتمال ناگیو اصحابان چوا محمد آواز کهو نو ولی کهو زید رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرو نو صحابان شہیدان کرو پیغمبر علیہ السلام خفو عبداللہ ابن رواحو اغیر شہید کرو رسول علیہ السلام جماعت کے ناس تو سرگی سریوی دا پریشانے و دا غمنا عبداللہ ابن رواحا شہید شو نو جنڈا زید واغستا نو زید شہید شو جنڈا سیف من سیوف اللہ خالد و آتا اللہ مسلمانان لفا خوار کر جعفر کو کی جراس و روشوا کون نے پاتی و یتیمان بچی پاتی جراس و روشوا رسول علیہ السلام خفاو سخ غم جنو دی انتقام دا رسول پار رسول علیہ السلام کسان لیگلی ناغو چواز کیوں ناغو دوا محمدہ دا شعار لکزر جنگون کی آواز کیوں شعار دا مسلمان آمید آمید جب رو بول تورا چندک لا خوب ہوشو چیزی دا نیم پی جندرے لکھو مسلمان انوے آمید نابا تورا واغ رسن چیزا مسلمان دی دا شان تیو جنگ کی نبی علیہ السلام شعار مقرر کرو آواز شب نام شب حامیم این سین قاف لا نصرون حامیم لا نصرون مقصود نون را مدد کے شیار دی بیمار روان کو را مدد کی گیا اور رسی کہنا سلا ہوا آواز کا دیو جنا چیز نقصان سے نہ جڑی گی نہ مشتبہ لفظ وائل یا مشتبہ کار کول نہ روا دی اتقو مواضع التهم دا بدگمانے رضان رضان ساتھ ہے زان بچ ساتھ ہے فخلوم بچ سے لفظ موارا چاہے نہ بدگمانی پیدا کی عمل دا سے مکوام دا والے مشتبہ کریمہ مشتبہ عمل مکوام شرعیات کے دا حکم دے کرنا بایا دا اجارہ دا نکاح دے حیبہ دا دا احکام دی دا پپا کو الفاظ ہوا ہے مشتبہ موہ معاملہ پاکاو کا قیمت مقرر کا نیٹا مقرر کا بیا تفریح دا خیر دے دے تو ارزان ان کا اور دا شانتا نیٹا رہا لنا بیا تو لس کانا دمخو کا وہ مشتبہ کرے مزہ چتا کر رہا کر اور زہ چتا کر پکار شو دو وہ تو جزو بے در کم قیمت چتا پر دے جزو بے در کم ستاسنگ و خواہ خواہ لپا غیر ستاسنگ بے خونی کی گفا سد دا ذکر مشتبہ دا معاملہ اور اشتباہ سبب دا نزاع گردی سبا سبب دا اختلاف گردی اور دا فساد گردی پختانوی کنا نن شرم کم سباب شر کم نن بھی شرمی خرا کے سباب کے شر میں خبر پا کے خرا نہ تو مجلس بھی ادبی پیدا کھول پکی اصحابان کیوں نہ تپوسوں شوق پیدا کروں نیت بازو وقت ضائع کہ وہ مراد کی وقت ضائع سی نہ سورو خبر ختم سی اور سلورو پکے تو اشاعت دا الفاظ مشتبہ ہو کداغی نے شرک و بدعت جوڑی گی روس تو بیا ہوئی چھ گورا پیغمبر جواندے ہو نتا سبرا آئینا وی منگا وی ارادی آغانے دے کرے وہ چھتا تنگا رات کے معلومی گی دا چھ آئیر آیت توقع حفاظت کا ولیش پا دیا کی دا مشرک ہوئی کنا انظر حالنا اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اور یا حبیب اللہ اسمع قالنا چھے دورتی پر جمعہ سنی نکلی دی قرآن منع کر زبخن سب دو ذریعہ لس قدم مخ کے نقصان رازی لس قدم مخ کی پابندی لگو دیوالوں کا جافا ہوا مزہ پا ہوا نقصان دے سڑک آگے کی جوڑے گی لسل میٹر اوان دی جوڑے گی در تیسرا نقل گول جانڈا بورڈ لگول لے وہ خیال کا مخ کی کار کی خطرہ رہا بے احتیاط تھا نہ حضیر خزرہ نہیں تیرے رہا مخ کے نائے کو خیال کی شریعتم سب دن لے ذریعہ ادا کر گئی نہ مخ کے نہ جا پل گئی کہ حضیر لاشن بیا بٹنگ نشے دی بنیا بنیاد باندھی عالمان و قائد لکھ اللہ ہر لفظ مشتبہ ویل چمانات نہ خطا جڑی گی ددی ویل گناہ دے یا ناروا و حرام دی دزے مناسب خبر دا نو من کری دی لا تقول رائنا مانا سسولا مو اے ظلمانین لفظ مو اے ذو جہتین مو مشتبہ الفاظ وقول انظرنا اگر ضرورت تو ہوا ہے نو ہوا ہے مصرح لفظ پاک لفظ اور ضرورنا نہ رس تو استدلال نکی جی پیغمبر لیدر کہو لے سی ذکر نظر پستر گو دے دا معلوم ہے چی مرک سرا اعضا طول کار پری دی نہ چی کار پری خون سرگون کار پری خولی دل پر کم را نغلالا نہ در این شبان پیدا کی دا او در آنان پیدا کی دا نمان ہے کم بعضو علمانو دا ام ہوئی دی را عبری لفظ دے دے یہود جب اپنے عبرانی ہوا کنا نو دو بڑا خپل جبے تکے پا عربائی کی وی او دادا ہر جبا کی دے بلی جبی تکی راغنی نو دو بڑا تکے وی او را عبری جبا کی پا معنی دے الہ باندی رکھ دی دا خدای توب خواهن اکا دا راه خواهن نو دور تکی آغای او قوی عربی راعی نا زمنگ الہ او زمنگ حجت سر کول والا دا یهود دا عقیده نو یهود دا پا مسلمانانو که خورو لین جیوز والا مسلمانانو که دا شخوراو چه سل که نفس خوبه دا دی اثر پیدا شی کنه زیبه پیدا شی نو قرآن منع کلا مو ایدا تکی ریعسیس نائب الاله توی راع الاله توی علمانو دو لغاتو دکری دی لسانیاتو چه فرعون هم اصل دا دی نجور شده دا راع نجور شده فارعانو نن نسبتو الہ والا یعنی نائب الحکومت دا اسمان دا الہ نا نائب دے دے دا فار عن فرعون دا کدر خلقوا نو را الہ توی روس تو پلی بانی بیا منگا کارو کو مسلمان گمراہ کو شریعت مانا کو دا امو عالمان چه را عربی تکی رے تو دا عربی تکی با دو رواناو نو دو با در راعی نا پده بانی راعی نا که اوگود بکو تجوید بکو یا با زیر بے اوگود کو نو یا با تجوڑا کرا نو راعی شپنکی تاوی شپنکی گردبا غوبا اغا خلقو پنادر کس پکو غسن دا خلقو پنادر کس پکنی دای و تولی بی قریش مال والا خلقو گڑی بیزو و خانو والاو نو دیدی وجہ نبی علیہ السلام تا پس پکا بانی دس پکاوی دا پارا بیدا تا که رائی نازمون شپنکیا تا رو تا شپنکیا و زمونگا قیادت کئی نو دیدی وجہ نبی بیدبیو پکیتا چی با اونی روشو چی صدیو بیسے با رائی نامی ویلی وزب پا دی تجوید کرو پتی خطا شما نو تکی میو بود کن نظر آره نا بای رایی نا کن زنو با را وی نفوتا کما قلتا رغونتون دنون سرا ارعان وی دن غرطا وی دا کما قل شده رغونتون کما قلتو بیو کفی نو دو با رایی نا تکی کن چه پخکار خما لومی در واقعی که بای تو گدوالی لنوالی راف نو راعینن بای که راعین زم قمقلا بیوقوبا کنزلو و مصرح نو مبهم قرآن ده دیر طول پاره یو تکی ذکر که دا موایا که ضرورتو نو دادب کلی موایا جرگیم ختم شوی روحونتونم ختم شو رعایتونم ختم شو از تپوس زیم ختم تپوس مکن و یو دل باندی دوما مصنفتون را پیدا کرلو او حکم یوکو در در وجنا علیمان وی نهو عن ان یتشبهو بالکافرین فی مقالهم و فعالهم در کافر صداقو پوئلو پا عمل که زنو برا برا پوئلو کم پا خبرو کم خبری که نو دخپلی خلی روکا دخپلی جبی روکا دکانسون رو جبی خبری سن اخپلی کراج رازن نکای وی سو فی سو صد فی صد دا خبر دسی دا لکه ستا پلار مور صد فی صد پیجن چه تاو صد فی صد راو صد پنجام ندراوار نو دا دینه زیادتا کرا جمالی خوبل تا رونو وی ففتی ففتی دا خبر دسی دا اگر بیا فیو چی گھٹا تارے سورو اب کتا دو تی کراچے کی اصولی خبر اکولا وی ون تو ون ملاقات کو ماں بھی اتبائی نو نو بیا پا بلا نوکر چی بیا وی ون تو ون ملاقات کو میں اتا پوکتو نہیں ہویا میں دا تسو ہے کنزل کہیں ماں تا کہیں کنزان تا کہیں تشے وی انا نسیبا بے ادبی بھی معافی دو پا دو یو پا یو یو پا یو ملاقات انوائی یو پا یو آسان دے که وان پو وان آسان دے پا ایمانی وائی پا ایمانا نمورا که نهو ان یتشبهو بالکافرین فی فعال اقوالهم وافعالهم خبر کے دندہ وہ صلی اللہ برابر ہے پردے جب پخپل کے ردن نکے دی بیدینو دی بیمانو نہ دا خپل جب آگو کی والی نماندی چی خپل ساغ از دیکی ساغ نیز دیکی دے پا غبس روان دی نهو ان یتشبو لا تقولو رائنا وقول انزونا وی دا سنچر دا نارمل لے لکشی دا نارمل چشی تو رنجے کا نارنجے کا سبا لا تفوسو کا نارمل چشی اگر زن لوگ بوری پختو کی جو پختو کی ترجمہ ہوگی چی دا نارمل تد ہوئی وی دا حالت کو نارمل لے دا صحیح دا شانت تکی مو آیا پردے تکی خپل جب ہوا کد خپل نا اول نا عربی ہوا ہے کہ سواب کی بیا عربی پکارا جوائی نوہوان اصل مقصد ماوی سو اللہ اس ماوی کی تب اسنو بے دیلکو کی دخبر فان بدل کی یا بدو لکل روادی کنا روادی اسی زرین کنا نو تد رسکی نا مکی کی گی دوستین رو مخی نمکی که گی در موقع چی خبر مخلاص نکلن بیاو تفوسو که مشتبه لفظ مو آئی وی قانون تی فقه آدو که در رحمهم الله تعالی کم لفظ مشتبه دی درود تاج بنمانی یا درود خلق جو کرده یا شیعه جو کرده پلک نو کی خلقو کی مشور کرده وی تا درود تاج ذکره که تاج ذکره غلی صاحب برا ابھی کی کریمات تھی یا غاف البلاء والوباء والقحط والمرض والالم یا غاف البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اے تو مصیبتوں نے ریکون کیا دو وبا گان نے ریکون کیا دقاتوں نے ریکون کیا ادے دردوں نے ریکون کیا اے دا تاج خاوندہ اے دا براق خاوندہ دا کلمات چپا رہے گی دا الفاظ اخکارا دا کفر گی خوکر و مسلمانی ہوئی نمونگ و تکافر دا دی پو ویلو باندی نیو تکی دا کفر ہوئی تکی و کافر مشرکو تا نیو ولی ظاہری حال دا مسلمان دی لک موحد وی امبت الربیع البقلا نو چاو تا کافر ویل دی دو تا که چی معلوم دی چی دی مشرک تی اغیوی مونگی وی مشرک دی نو چی دی شرک نو دو کفر دمخ کنا آثار قرائی نی مسلمان دی دا وی نو دا دی پرولو کافر نی گنانگار دی ناروائی وی ذکر غلط کو کنا معلوم شو چی اقیده ام دادا نو کافر دی نو دا دی کلمات و دی دروست ویلوی ناروا دی حرام دی مولانا گنگوهی وی فتاوه رشیدیه کی درود تاج خلق و تفودل عوام کو سم قاتل سپرد کر دینا ہے خلق و لسرزه ورکول لسرزه وجل اللہ یعنی دا عقیده گنده کی بیام لکھے کہ دے قسم الفاظ کو صحیح معنی کہ دےم شخوئل ناروا دی من دی مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالی لکھنوی دا خلاصۃ الفتاوا سر چکم مجموعۃ الفتاوا دا چاپ تھا سرور جز کی اگے کم دو دے ادری دے لڑکی کی دی ویل ناروا دی گناہ دی اگر کہ دا عقیدہ دا نہیں جو دیکھی ما مسئلہ بین کہ میں دیدی ہوئی ناروا جی دا بویلے کی دا مارے دا موہ ہے دا موز درود ہوئے نو مولاوی وی دا مانان دا مراد دلتا مجازی مانا مراد دا مجاز دے ماوی سیدہ خود دے امین تفوسو کتا مجاز پی جنے دا نا تفوسو کتا پی جنی مجاز دا خوبتا دا رمی توبونے زکری دا خونے دے زکرے کانا چی دلتا کی مجاز دے دو چند تفوز که بایی درود شریف که روی دیا صاحب تاج میراج والقلم و دافع البلا والعبا والقاحت والمرد دا با بکی تر روی او گورا پا درود شریف که روی دی دیو ملای چا تفوز که بایی پتی که شملش دی کنا شمله بس رای پیزی کنا دی آب وی دلیل است دی وی تانی دی روی دی لقطبه که چوی چی سپین رف شمله دی باد گووینا دای دلیل سپ سپینا شاملہ دی باز وہ بینا قطبہ کی یعنی شاملہ پہ کشتے نو دائی دلیل دے امیتا خدا کا دلیل دے کھانا خطبہ خود چاہتا چاہ غزل چاہ بیمانا جو آقا پکیتا سپینا شاملہ ہوئی نو دا آقا جن کو نو دا بوم جن کی جو علی درود کی چی درود سے لی پیچھ راوری دی دا فیل بلا والوبا والقاحت والمرض والالام شرکی کلمات چی کفری ویلی ناروائی پافارو کی ہم دا شانتا ہر دس لفظ چی معنی ندا معلومات سیدہ و کخطا یا مشتبه را خطا و سید دوارا پکی تشتی ویل ناروا دی پا دعا کی ذکر کی ویل حرام دی دبردو حصو مانا دا پتا نشتی دی چاچی نقل کرده چی دی مانا دا دا نستانه دی نشتی دی وی خلق کل سویری چی دی دا مانا دا نستانه دی نشتی بنیادی نیا معلوم او تیلی کی پا تعوید کی یا پا ذکر کو جوڑ باندھے ارے کہ نقل ضروری دے توقیف ضروری دے کو توقیف کی نشتے دا بعض کاروں کی نو ولی لکھی اس کو دے معنی سعیدہ اور غدادا نو ٹک دے چھتا تا پسران معلوم ہے کہ معنی سعیدہ اور غدادا ولی داغے نا بہتر بے شکا تا کہ اسنے صلح شکی ہوئی لکھی صلح نو دے ویل لکل کفر ندے ویل لکلی جو گناہ کار دے اس کتاب خدا ہو رہا چلا وہ پران کی بزرگ لکل لی پران کی بزرگ لکل لی نو دا جائے دا فامیو کا کنا دا کری در اعتراف جواب نکلے لیکن دے کرے ویم کہ آغا تا دا معلومہ دا چیدی دا مانا دا دا مانا دا نو زوے مغا سنت جم دے اعتماد قابل نے دنی اعتمادی خبر اول نکای اعتمادی ہو کا اول وار نو دے قسم الفاظ ویل دائم منع کر دا مطلب سو مصرح الفاظ ویا صاف تکی ویا نا صاف تکی موا زمانگا علیمانو دے فقی دا مسئلہ لینا تفصیل سر ذکر کری دا یجب التبین فی اللفظ والمعنى جمیعا دا مخی و مسئلہ ذکر شوی دا کہ پیغمبر تو عالم الغیب وہی ندا ویل روا دی اور کروا ندی نو دے کے غرائب القرآن نور علماء لکھ دی کہ معنی سیدہ پیغمبر عالم الغیب لے سمانا قرآن طول دا غیب اور آگرے دے اگر پدے پیدا نو سیدہ خو مطلق دا دے لفظ ویلن خطا معنی جوری گی نو دا جو جن ویلن روا دی کدائی و سریوی کہ پیغمبر پہے وہ بانی پی گی نو پدی بانی کافر دے او کنا المسئلت اعتقادیہ داخلتن فی مانا لا الہ الا اللہ فمانی اعتقاد فی احد من الخلق ملکن کانا و بشرم او جنن حین کانا و میت انہو یعلم الغیب فانی اعتقاد انہو یعلم کل ما اراد ان یعلمہو من الغیب فہو کافر باللہ کافر بالقرآن کافر بالسنہ کافر بالاجماع الہم اللہ لا الہ الا اللہ وان اراد انہو یعلم بعد الغیوب باعلام من اللہ عز و جل ایہو موجزتا لو ان کان نبیا و کرامتا لو ان کان ولیا متبعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اتباع فالمعتقد صحیح الا ان الاطلاق غیر صحیح لا یجوز اذ هو مبہم موہما لمعنا غیر صحیح ویجب علی المرء مراعات لفظه کما یجب علیہ مراعات معناہ اعدلوه اقرب للتقوى واذا قلتم فاعدلوا لا تقولوا راعنا جساسوی اللفظ اذا احتمل الخير والشر فغير جائز اطلاقه لفظ کی خیر و شر صحیح و غلط دوار کی دیشی نزدی ویل ناروا دی احکام القرآن دا جساس اول جل اتفن زستمہ شمس الائمہ سرسی ہوئی ينبغي للمرء ان يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه بندہ چ سنگ ہو چما مراد صحیح کوشش تجی گئی در سے پد فرض چ الفاظ صحیح الفاظ کے خطا مطلب احتمال نہیں شمس الحمد فرس شرر سیر کبیر سلورم جلد مخ پنزر سو یو بازی وہی ناروازی دلیل سر اللہ تقول رائے نا غرائب القرآن والا وہی ولہذا لا يجوز ان يطلق ويقال فلان يعلم الغیب مطلق ہے کہ فلان يعلم الغیب صحیح معنی اشتے وہ خطاوں سے جوڑی گی اندلی ویل ناروازی غرائب القرآن اول جل مخیوصل تلور درشم کم چدر ابن جریر سر یو دے چاپتے شامی و ابن عابدین مجرد ایہام المان المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الکلام صرف دو خطام عنی وهم قدر پہ کشتے ہیں وهم نو ددر کلمی ویل ناروا دی بیا خطام عنا وهم پہ کی قدری شک قدری دا باس ذکر ذکر کی کتاب الکراہیہ یا کتاب الاستحسان کی فدی کریمہ امام محمد قول لے وہی دا سوال قول اسألوک بمقعد العز من عرشک دا جائزی او کو جائز نیدی پا دعا کی ویل فرادی نیچی دا انفاظ دنی روایتون کی منقول شتے وہی دا دے ویل ناروا دی مکروح دی مانا گناہ دی ذکا مقعد العز من عرشک مطلب دا معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ دے عزت عرش کی پیوزے پورے خاص دے اور تڑا لے دے دین او تریس طبیع نشتے شبہ پکیتا دمانا غلط اشتے نو دی ویل تش دی شبہی پوجہ دی ویل نا جائی نو دا بنوی اور دا شامی رب کتاب الکراہیہ اور دا بمقعد العز من عرش پینزم جل مجرد ایہام اللفظ ما لا يجوز کاف فی المنع کما قدمنا صرف احتمال قدر خطا معنی شتے نو دغ لفظ معنی کول ضروری دی او دغ شبہ قدر کافی دا دمانی دا پارا کہ سرے داوی چیز ما معنی صحیح مراد دا و استاقو با سعیم را دی خو خطا پا کشتین ویل نروازی زن تنو ساتا او دا روم شامی دا دی که وی پینزم مخ دری سو پنزستم مخ باندی ابن العربی احکام القرآن کی وی یجب تجنب الالفاظ المحتملہ اللتی فیها التعرض للتنقیص والغزل زن ساتل دا دس تکو دوائلونا ضروری دی و فرض دی چی پاگے کی احتمال سے شبہشت شکش دی دا خطا او دا سپکی معنی دا بیادبی دا معنی دا غیر ویل ناروا دی دا قیاد معنی لکی لا تقولو رائنا ابن عبیلعیز حنفی عالم شعر دا العقیدت التحاویہ اغوی والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه الالهيه هو تعبير عن السنه والجماعه بالشرعي الفاظ التعبير والشرعي الفاظ كل على السنه والجماعه طريقه والشرعي الفاظ التعبير تغير شرعي لفظه كاي نذا خطا احتمال بك پیدا کی نذا دی و ال بیان روا دی شرح دا عقیدت التحاوی دارے یوصل نحمد نور علماء مبیلی کتاب العلام یوصل ومخ یوصل تمخ پانی مسئلی تفصیل ماجی کرکو لا تقولو آئنا وقول انظرنا مانا صدا موہ مشتبیت کی چھ غطا ماراتی نجوری گی لکل فرعون موسیٰ تا سزوتوائی درشان تر رائنا اذکرنا تعبیر دے دیو خاص کلمی ندے رائنا مشتبہ لفظ دے نموہ تاثر مشتبہ کلمہ موہ تاثر تکے چھ مرادن سیدے خس خطا چھنو مرادی دریشی دا موہ وقول انظرنا کی ضرورت سے نوے لفظ پاک انظرنا ہوا بڑا مانا پہ کنشت مصرح لفظ ہوا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کریم اللہ عیسیٰ روح اللہ وعیل جائز دی وہ ذکر نہ دے ذکر صرف لا الہ الا اللہ کی دے ذکر کی دے وعیل دے ذکر پر طور بانی وعیل ناروا دی داخل تیر انبیاء دی دے ذکر پر طور بانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجموعہ وعیل ناروا دی محمد رسول اللہ ذکر نہ دے ذکر لا الہ الا اللہ دی حدیث کی دعوی دی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ زنی خلق دا حدیث بیانی محمد رسول اللہ سروی سو زیدی کی ما لیکلی لیکلی ام لیدرے دی پو جماعت ما لیکلی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو رو پیغمبرانو کل محمد رسول اللہ بی تیرے کلمہ کا خدا نو لا الہ الا اللہ ذکر دے بے شکا افضل ذکر دے اور دے سر اب نو سطر قول محمد رسول اللہ آدم صفی اللہ نو نبی اللہ عیسیٰ روح اللہ کلیم اللہ دعوی ذکر دے ناروا دی ہاں صرف دا عقیدے پر طور بانی ہوئی جائز نہیں بلکہ غرد چا غمانما دا غمانما دا بلومنم دا بلومن دا جائز دی اور ذکر دے دا خبر یاد ساتے خلقو کی دا یا خبر دا بان کی ہوئی بانگی مؤذن دے لا الہ الا اللہ جو نو دے سر بیادے زن لروغن محمد رسول اللہ ہوئی کلا کلا سرے واوری کلا کلا پر لوڈ سپیکر کیوں باوری دیشی آغا خو آغا دے او اوری دن کی چینا ہو بان کلمات نوئی دا بان کلمے اوری دن کے نوئی لگیا یہ زن لطر تتارے خیلی او چکل آخر تو رسی اموازن محمد رسول اللہ ہوئی نہ دیو سر اللہ سر کر کے لا الہ الا اللہ نو دے محمد رسول اللہ آپ ما پا اللہ سر کر نو کدا نہ کہ وہ گوری پا بام والی کلمہ نو نو پا بام سارے کلمہ نو کا بام ہوئی بام کلمی چھے دے خیر دی پہ امبر سلام خوان کر دا ہوا نا غنہ ہوئی چھے کم کی دے محمد رسول اللہ ویلو سر دیشے معزن لہم ناروا دی او روس پہ چھے توک دے بام کلمی ہوئی غلوم نہ روا دی چیزا پہ زیادہ کی منقول کی زیادہ کول گناہ دے حید توتن حید توتن تا ظلس دی نہ روا دی نو دوم نہ روا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاپا مانے بھی کلمہ ہوگی اللہ سنو پا مخا کری دغتے کی سر وائل گناہ دبان کلمات سر نوائل گناہ دبان وقت کی دنیا خبر کول کار کول گناہ ابیاو سر دا چکی او دے کل گناہ اللہ سنو چطور سر گناہ پا مخرا کلی گناہ تشو دا طول دو گناہ او دا بوجے پا دیو بان کی را دن نکل کہ موازین یو کی نهما او کاری دن کی یو کی نهما نانا روا دی گناہ دی ولی دا انتا کہ صرف لا الہ الا اللہ دے ذکر دے مخی کی محمد رسول اللہ ہو نا دا دے کنی شنطے دا کما دے رہا ہو دا میرو رسالہ کی رکلو پو پور دا پارا محمد رسول اللہ موایا شریف دنیا ہوا کر او دا شان طرف او دا لفظ استعمالول بلا شک بلا صبحی جائز دی خود ذکر ندی دا زان لکی سخل خود ورکی دا دی مجوسون را غلی دا دی مشرکیون را غلی پا شیر دایر که برا قلاکی توک ملا محمد امین نمی پرا چه که مجلس علمی دا پورا یوان ماره کل دا مجلس علمی رو که اون جماعت و شاید یوان ماره لکی دا راگه تا مجلس علمی اگر پسر لکھلی دی ویل ناروا دی ادا دا شرک نخر ادا دا مشرکیون ادا تل کی خود آئیو فقبل موجود شوی او دا قشو دا ناروا ندی دا عرب اونا اتفاقی چدی سلافیان اوزن تدالی اندر کو دا دین دا سلافیان سلافیان نی که سلافیان نی سلافیان اوزن شر جور کو خدا ویل ناروا دی اختلاف لس زیر گوری چی ما نوی تو غلو خواره اچی زمانو خلقو آغاز دی دا ناروا دی نو چا عرب اوزن تولی کل سلافیان دی اگو ویل کل سلافیان ندی دا ویل بیشک روا دی ذکر نی دا ظلم اگو پا کلام کی نشی دا ویل روا دی دا دا اللہ رب العالمین نم دے پا دا غجبا کی یا دا اللہ یا دا قدیم ترجمانی کری دا دا پا خوارا سوی وی خدای ویل جائز دی گارڈ ویل جائز دی کسو گارڈ وی دا شن تا دیوتا وی الہ آل آل آل آل آل جائز دی سمانا ندا منقول الفاظ ندی ترجمانی دا نو دا اصرا تکی ما کچی ذکر ندی یا سرائی ذکر کئی اور خدای خدای دا اتای ذکر ندی ذکر بسی اللہ اللہ اللہ دا ذکر ندی دے تری قبانی دا رحمان پدے بانی مہربانا مہربانا مہربانا ذکر ندی ترجمہ دے ذکر دا رحمان دا اتا رحیم دا اتا غفور پدے بخون کے بخون کے بخون کے رزاق پدے بانی روزی ورکون کے روزی رسان روزی رسان ذکر ندی کسو کی دے ذکر کو جو بالوئی نو گناہ دے ذکر کارو کی توقو اتر جمع دا بلکل صحیح دے تنگر شب صبح پہ کی تنشی ندا وزای اللہ تاسو پاکی دے من صبح کو جو پریدو بیا دی یا بدو ہی راور دیا یا بدو سوشے تیز پتہ اولو کو کیا بدو سوشے ما تو مو زبستا شاگر شم زبستا شاگر شم چی ما تصحیوے لکھ ما تو چی رواری کرا مری پارا لفظ حضرت مری پارا استعمال سنگری تو مری ویسے جوندی پاری تپوس کر کے جوندی پارا سنگری نظر مخنری اراوا دی زما ٹکی کی زما پدے ذرا کے سوچ کو تو سا نہیں کرے راہو لڑا دینا نو سوچ کو ہے حضرت پر کہتا کرتا ہوا رہا ہے کہ وہ دلیل کرتا نہ دلوئے ضرور مخلوق نہیں بھی آخر دعا روس تو کو صحابی نو مخلوق نو مخلوق نرست رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خن دی ناروا ندی حضرت دا حضور ندی عربی تکے دا عربی لغتو گو رائی لسان العرب دا ابن منظور دا شانتا قاموس و دا جے شرع حضرت پمانا دا معتمد بانی حضرت پمانا دا معتبر بانی حضرت پمانا دا خب آدی ویلی ناروا ندی استعمال رل خبر را چی استعمال پکار دی یا ندی پکار خو ناروا ندی قل کتو حضرت مانا جو دی حاضر مانی تا پلار بے حاضر مانی زو خوی نمانم حاضر اولی خطا مانا جو رای ادار دی که اگر اشتباه هم نیشتی زکر در لفظ طول در هر سری نتا پوست و پدق مانا ویلی کی این قدردان محترم جناب عزتمن پدق مانا بندی ویلی کی در قدردان نمخی عوضو بالله بسم الله فضور دا خبر مانا غر غیری دا کنه دا بسم الله کی چی میوی مانا بیاده بی پزه کی ویلی نیدی پکارا عوضو بالله کم دی پکارا کم دی کی بانگ نمخی فضور عوضو بالله ویل گناه دی فضور بسم الله ویل یا لو بس فکر کی گناہ دی ذال لہو ہے کہ نظر کیا اعوذ باللہ ہوئے ذال بسم اللہ ذال لہو ہے وہ فضور ہوئے لی گناہ دی فضور ناروا دی ندا ذکر کا قرآن ایمان داو موائتا سو رائنا کلمہ مشتبہ سکے دخطا مانا وارا اس سے کم لفظ مانا نشتے ایا مشتبہ دا نبوئی ہوئے وہ فضور حد خدے اب فضور حد رسول اپا درہا دا صلوح و یاران اپا درہا دا جمع قرآن مجید اپا درہا دا واجازیم مصری کدا سرے یا دا ساروے دا دین تاوانوسو نزی موارق واجازیم مصری دی درہی مانا دا پختون نتفضو کا درہا تشنے اپا پختون پیو نگی درہا تتو درہا نپیلی دا نزی مانا تشنے کتر درہی نما دم مراد دے نو دم والی نوائی نو دم بیا دا پیر پکی دا کمارا ہے پیر دم کمارا ہے اور آغا پا زموارے بانے سنگر آوالی ویغی زموار دے دی زموار دے گناہ دا آغا پا غار بانے چا زمواری دا آغا پا غار بانے درہی تکیوی دا شان تاودہ ہوئی ویودائی ہوکا اودہ تشیرے تا پوسکا پختلی کمانا نپی ویدا آغا سے جو تک زیادہ غوان من نپی جنی چیزا تشیزی ویدہ دا مانا بگیز تا سے مانا اندر معلوم انو چیتا سندر معلوم روائی صلا اغلا فضل لا تقول رائنا موائی اودا موائی درا اوائی انظرنا مصرح کلمہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و ساپا کلمہ و کنور تندر جنو دا خود درگی کنا وی منگل تاویزو لکا بزرگتے وی تاویزو لکا وی نتیکم پتاویز بانی دم دلکوم وی نیو منگل اولی کا خدایا ومن نمیدانم اگر خواہی حاجت اورا بر آر کاغذ لون والے تعویذ دے میں پری جینا اور زپے کم نا کستا ہو ہے اللہ اللہ ضرورت سر کا اگر لون ہو گئے تعویذ نو کندور تو دل نہ درجی نو تعویذ کو میں کہو میں کہو کو کئی اندور تو نہ درجی نو بدو سری لکی و یا اللہ تعالی جوڑ کا دا اولی کا کنا نو جو دعا خدا کنا نو دا باپا کیتا ول نکل شروع کی تعویذ کر خرا کا دے پال کر کے یا پر سم صدس و سم ربا ابیا پاگی کی ٹوٹکی کری جی بکیتا دا دیت بار جوڑ دا پارا خدا لگر کہ ہو بسم اللہ قدر اولی کو جو پورا دا دا مارا دیل آجے کنور سندر دی مو آیا تاسو مستبی لفظنا وایا کہ ضرورت سو انگونا صاف لفظ آداب دا مسئلے دا پارا پدے تیرے قوانی بس شرک شائع کی گی دا شرک دا شائع کولو دا خوری دلو نے مخ جا پاولا کولا چی دا کار مکول غلی کی نہیں واسمو وقت دے خبیتا تپوز دے بغرا دی دا تا تپوزنو چی تا سرو کرلو کتا سو دما کرے زما فضول بانی دا سول مانش مسلسل دے تولی نو وقم زائے تو ابھی پیدی تو بسنو کرو واسمو وقت دے چی تبینی یہ دے تا وقی رائی ولیل کافرین عذاب علیم ادے دین منور کل ادیا دا عذاب دا نا کافر خود توبی تپ کوون کو کافر دے توبی دی ولیل کافرین کافر نہ مراد کفر دے حکم دے اتے منکر ول دے حکم چہ آ شانت مستبیل او زنا وئی رائے نہ کلمہ وئی د ذکر پتو بانے خدای لفظ وئی د ذکر پتو رات کے بکیا ساتے اسن چہ بیا وئی دیو بیل چہ خدای ول کفر دے ذکر نہ دے دیدی مسئلی نمونو کلا عذاب علیم ادا شانتا نمسرر الفاظ انو ان کی لیل کافرین نمونو ان کی ضرورت کے نمسرر الفاظ ادوالو لیل کافرین نمونو ان کی دیدی عرب چو مسئلی تخوجی دے تپس مکوائی چو مسئلی نرخواست شن تپس مکو لیل کافرین ادے نمونو ان کلا دیدی عرب لیل کافرین ادب اسم رو وقت دائی نظان پوکائی تپوس سواجت رانشی نو دیر دولا عذاب علیم سزا دماناک دا دمخ کے سر کواس ماروبان کلام ختم کر ولیل کافرین انمونن کرا دا الحمدللہ انمونن کرا دا یاک نعبد و یاک نستعین انمونن کرا دا صراط والذین انعامتا علیہم تقلید نما نموی اے ماما نما نمی ما ابو حریفان کو سڑی ہوئے من اللہ خفی کی تاس سلی ہونی ہے ولیل کافرین ادین نمانون کلا دا مقام دا اولیاؤ دا مقام دا بزرگانو دا مقام دا صحابو از درجی دا مجتہدینو عذاب علیم عذاب دا دناکا سزا دا دناکا وی تاس اولیاء نمانے تو خدای اولیاء منگے کی منودی سبید دنیا بل فردو منی نمنو کلا دا مقام دا اولیاؤ نمنو کلا دا مقام دا مجتہدینو عذاب علیم سزا دا دناکا اللہ و قیامت کی ورکی کے توبہ نباکی قانونی کا دورا سزا دا دناکا چید ایمان بیدے تکین دا خلولو دا غاخونو نبات کا دا جبولو ترولا عذاب علیم دمرا غشت لعنتی خینزیرا چید خیر القرون امامان مجتہدین تپس پکو خلوان دیا دائی دنیا امامت منے لے دے دنیا آیا اترا پیدا شتر سے امامت نہ منی نہ منی نو میں من صاف پر ہوا خدا خدا بڑا خل خل والے خدا دس پکو خل والے خدا لیل کافرین نہ منو قران مقام نہ مجتہدین عظام علیم سزا دلناک اللہ پا قیامت کی اور کیوئی کتنا رتون سزا اور کا تا خلال ما سکوئے دا جمع دلن پر خانے اوباسم تا دا امامان پی عدبی کے بیر ابو حنیفہ نبتنو ہے ابو حنیفہ پیغمبر داوئے دی ابو حنیفہ داوئے دی بیر پیغمبر اسلام داوئے دی ابو حنیفہ داوئے دی دا چاہ مانائی منگلو دا پیغمبر منو کرا رسول ابو حنیفہ دا اجتحاد دا ابو حنیفہ دی ابو حنیفہ دا زانا یو تکیوئے نہیں منو نہیں دیوئے دی زانا قرآن و سنت ویلے دی ابو دا صحا حدیث و فا ہوا مذہبی حدیث صحیح و سما مذہب دی ابو یوسف مرے دا وکل ما افتیتو بھی فقد رجعت عنو الا ما وافق الكتاب و السنة دا دا ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پس پکا کی ذکر کی دا بیمانا اور دا دا رکا کمال لے چھ دے وقت پوری چھ ما صفحہ پیور کری احکام اجتہادی کہ دا تاستا صحیح کارے دا دا قرآن سنت موافقو نو منائی کہ تاستا صحیح حدیث راورا سی چھ ما تنورا رکھے دلے اگر صحیح حدیث منائی دا ما دا نو واپسی دا فقد رجعت عنو ما تن رجوع کری دا اب دا روی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وی کنے چھ تا سولی چھ حدیث صحیح دی از زما قول دا غی خلافی یقینو کہ چھ دا خبر زبا لیوانے زبا رو رہے دا ما پا لیوان تو بوئی دی چھ حدیث صحیح شتے رہے بنا خبر رہے دمری پوری اتباع و پاگو چھ دا دا دید پارنو چھ ما خطا کرے دا دا دید پارنو چھ زما کوشش دے چھ دا حدیث و قرآن موافق ہوگا وہ کزن نیم پیدنے چرتا خطائی دا نشیتا سوی صحیح کے تاسو اغو من ہے ناغرہ پیدا شو ابو حنیفہ داوی و محمد داوی صل اللہ علیہ وسلم مولن بیر دیر دا تقابل جوڑول کفر دے دا تقابل جوڑول دا کفر دے پا قرورون و عربون و بے حساب ابو حنیفہ را یو دیشی دم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو خبری دیتن رس مقام تنی دم غدائی ماندی خورا رسول دین